أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول شكر الله سبحانه وتعالى نحمتك يا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Wala usikum wa usi nafsi bitakwa Allah. Jambo la kwanza, nawausieni basi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, naendelea na kitabu chetu cha Subulus Salami, bima la yambaghi lilmuslimi jahluhu من العقيدة والتاريخ والآداب والأحكام جاء يا ماني كتكمام بوانبايو هيفاي مسلم وكني كنايو كمسألة اعتكادي، مسألة تاريخ نصيرة، مسألة آداب بلنبالي نحكم ذك الشريعة. Naam, tupo katika kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi, na leo insha Allah tunaendelea na hadithi nambari 11, ilzamul awamiri wan nawahi, kulazimiana na maamrisho na makatazo, yani kujiepusha nayo makatazo. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, amesema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ممسكي أمتم يا الله صلى الله عليه وسلم زجياك يكسيما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يلي ما بمباني موقت زيني فاجتنبوه جيكين لا ينبالي سانا وما أمرتكم به نالي ما بمباني موامبشيني من بهايو فأتوا منه ما استطعتم يفنيني kadri ya mnavyoweza. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, au hakika kabisa wameangamia wale waliokuwa kabla yenu. Kathratu masailihim, kwa kuwa nao wana masala na mambo mengi sana. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, na kukhitilafiana na manabii wao. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Imamu Muslim. O, hadithi yetu inazungumzia mambo ya maamrisho na makatazo. Al-amru, mambo ambayo yameamrishwa, mambo ambayo yamewekewa wajibu watu kuyafanya. Na an-nawahi ni jamo pia, na inatokana na naha au an-nahyu, maana yake ni makatazo, mambo ambayo yamekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusimulia Abu Huraira. Watulivuona siku ya juzi, Huraira ni sahabiyu aljalil, na jina lake tulisema ni Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsiyu radhiyallahu anhu. Simulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yale mambo ambayo tumekatazwa ni wajibu juu yetu kujiepusha nayo. Mambo ambayo tumekatazwa, hakuna msalie mtume kwamba hili bwana unaacha nusu nusu, la, jambo ambalo limekatazwa unaacha lote kamili. Kwa sababu kuacha kufanya kitu au kujizuilia ni jambo ambalo kila mtu anaweza, yani si kila mtu anaweza kutekeleza jambo fulani, la, ila kila mtu anaweza kujizuia kufanya jambo fulani. Kila mtu anaweza kujizuia kuvuta sigara, kila mtu anaweza kujizuia kunywa pombe, kila mtu anaweza kujizuia uzinifu na kadhalika. Allah atujalie wenye kuacha yale maovu ambayo tumekatazwa, Allahumma amin. Lakini mambo ambayo tumeamrishwa, ama amatukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, mambo ambayo tumeamrishwa tuyafanye kadri ya uwezo. Kwa lile ambalo uliwezo na liacha, ni yale unayoweza, ni wajibu ainiyan kuyafanya. Kwa mambo ambayo yameamrishwa na unaliweza, unatakiwa ulifanye kadri ya uwezo. Ambalo uliwezi unafanya taratibu, unafanya kwa kadri unavyoweza. Na kila mtu anajua mimi naweza mpaka hapa. Mathala, mtu kwenye kuswali, tumeamrishwa kuswali, hawezi kuswali kwa kusimama, basi hata swali hali ya kuwa amekaa. hawezi kuswali kwa kukaa, ataswali aliyekuwa amelala, na ataswali kwa kadri ya uwezo alivyokuwa nao, lakini anatakiwa aswali. Akili zimemtoka, basi hataswali, lakini akili zikirudi tu, hata kama anaumwa kiasi gani hospitali, anatakiwa lile jambo alitekeleze. Haya ndo mambo ambayo yameamrishwa, unafanya kwa kadri ya uwezo, lakini mambo ambayo yamekatazwa unayaacha jumla moja kwa pamoja yote. Tukasema Mtume sala sallam, fainama, kwa hakika ahlaka alladhina min qablikum, wameangamizwa waliokuwa kabla yenu, kathrata masailihim, kwa sababu walikuwa na masala mengi sana. Yani likitoka hili wanakuja wanauliza hili, likitoka hili wanakuja wanauliza hili, ushaambiwa fanyeni huku, wanakuja wanaulizia na mengine kabisa yasiyowahusu. Kwa hiyo inakuja amri na makatazo juu ya mambo ambayo hayakutakiwa wakatazo kwa kipindi kile. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, kwa walikuwa na mambo mengi. Jambo la pili, walikuwa wakienda kinyume na mitume yao. Mitume yao anaambia fanyeni hivi, wao wanafanya kinyume chake. Na Israeli waliambiwa na mtume wao Musa alayhi salam, ingieni, wadkhulu albaba sujada, ingieni katika mlango huu aliyakuwa mmesujudi, yani mmerukuu. Lakini wao wakapita kinyume chake, wakafanya maovu. Wakaambiwa, bwana tafuteni kadha, wanakuja kuuza, inakuja inakuja inakuja, tafuteni kadha. Basi ili mradi ilikuwa nenda kinyume na mitume yao. Kutokana na hivyo, hili ndilo sababu ya wao kuangamizwa, kwa sababu ya kwenda kinyume na mitume yao. Na sisi Allah, Allah tujitahidi tusiende kinyume na mitume na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali tujitahidi kuwa ni wenye kumfuata mtume katika kila hatua, kila jambo letu tujitahidi kufanya kadri inavyowezekana. Nitoe mfano mdogo tu, watu wengi tunakuwa tunaenda kinyume. Mathalan, katika jambo la adhkari baada ya sala, kuna hili jambo la kuvuta uradi, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33. Watu wanatafuta kila namna ya mbinu, yani kwenda kinyume na yale yaliyothibiti. Ilo thibiti ni kutumia mikono yako, yani vidole vya mkono wako. Lakini huyu leo atakuja na tasbihi, kesho atakuja na kibe cha kuhesabia kina namba, kesho kutwa atakuja na hesabu ya hata hesabu vijiwe, lakini kote huko anazunguka, lakini lilokuja lilo thibiti ni jambo la kuhesabu kwa vidole. Kwa hiyo unakuta yani mtu kwani kuna shida gani ukaacha? Ikiwa mtu mzima hazijui hesabu, namba zinamchanganya na kadhalika, kama unatumia vidole inakuwa taabu kwake, la basi bihi. Lakini kijana na kila kitu anakiweza, almuhimu bora huyo atumie vidole vyake, kama asiende kinyume na yule mtume wake alokuja nalo. Mtume amekuja ameelekeza jambo kadha kadha, huu ni uongofu, jitahidi katika kuufuata. Hadithi yetu hii ya kwanza ya leo imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Tuliona huko nyuma Imam Bukhari ni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Muslim Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. Naam, naendelea. Ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, mpendelee ndugu yako Muislam yale unayopendelea katika nafsi yako. Si mwanamume tu, bali mpaka mwanamke, mpendelee ndugu yako Muislamu yale unayoyapendelea katika nafsi yako. Wewe hupendi usemwe, usimseme. Hupendi ufuatiliwe, usimfuatilie. Hupendi wewe watu wakuzungumze vibaya, naye usimzungumze vibaya. Huu ndio Uislamu. Lile unalolipenda unamfanyia ndugu yako, na lile usiyolipenda walizuia kumfika nani? Kumfika ndugu yako. Hupendi maudhi na adha mbalimbali, usiwafanyie wenzio adha na maudhi. An Anas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas radhi za Allah ziwe juu yake, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam akal, mtume sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake amesema, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, hatta yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake Muislam, ma yuhibbu li nafsihi, yale anayoyapendelea katika nafsi yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii pia imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Naam, katika hadithi yetu kichwa cha habari, ahibba li akhi kama tuhibbu li nafsika, kumpendelea ndugu yako yale mambo unayopendelea katika nafsi yako. Na katika maelezo hakwenda mbali, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimuliwa kutoka kwa Anas. Tukianza na Anas, ni sahaba wa Mtume radhi za Allah ziwe juu yake, jina lake ni Anas bin Malik bin Nadhar bin Dhamdham بن حرام بن عامر رضي الله عنه، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، لكن أنس بن مالك نكون ياكن يا أبو حمزة أنا توكي كتك مجيو مدينة يعني الأنصاري watu walompokea mtume na kumnusuru atokea katika kabila la Al-Khazraji. Katika sifa zake Anas alikuwa ni khadimu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni mmoja au alikuwa ni yule ambaye alileta na mama yake kwa mtume kwa ajili ya kumfanyia khidma. Wakati mtume anaingia Madina alipokelewa na watu wa Madina, watu wa Ansar, kawa huyu anamletea hichi, huyu anamletea hichi, huyu anamletea kile. Mamake Anas hakuwa na cha kumpelekea, mshika mkono mwanawe akaenda naye, anambia huyu bwana atakusaidia katika pirika zako. Mume akawa ndo kijana wake ambaye anamtumia kumtuma tuma mambo yake mengi na ya msingi. Katika sifa yake pia anasema kwa yeye ni ahadu almukthirina, mmoja katika wale masahaba waliohifadhi hadithi nyingi kabisa. Tuseme hapo saba kwa mmoja wao ni Anas bin Malik. Mtume صلى الله عليه وسلم alimpa kunia ya Aba Hamza, alimuita Abu Hamza kunia yake katika mambo bora aliyokuwa nayo, ameitwa kunia ya Abu Hamza na Mtume صلى الله عليه وسلم. Jambo jingine, huyu alikufa mwaka wa 91 Hijria, wengine wanasema mwaka wa 93, na ilikuwa umri wake wakati anakufa kama miaka 100 au 107, yani baina ya 100 107, yani 99 100 100 na kitu ndio umri aliokufa nao. Na katika maswahaba ambao ni katika maswahaba ambao wameombewa dua na Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume alimwambia Anas, Allahumma akthir malahu, ewe Allah zizidishe mali za huyu Anas bin Malik, wa waladahu, namzidishie yeye pamoja na watoto wake, wa adkhilhu aljanna, na umuingize peponi. Akawa anasema Anas bin Malik, qad ra'aytu lithnani, hizi mbili yani kuzidishiwa mali zake ameziona wakati uko hai, na kuzidishiwa watoto wake amewaona watoto wengi katika familia yake wakati uko hai, wa ana arju thalith, na nataraji Allah anipe la tatu yani kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, huyo ndiye Anas bin Malik, mmoja katika masahaba bora kabisa, wenye kuhifadhi hadithi nyingi, wenye kuombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye kupewa kunia na kadhalika. Anatuhadithia Anas kutoka kwa Mtume kwamba la yu'minu ahadukum, hawi ameamini mmoja wenu, yani haitimii imani ya mmoja wenu, yani la yu'minu kamilul iman, amini mmoja wenu imani iliyokuwa kamili, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee ndugu yake Muislam yale anayoyapendelea katika nafsi yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, rithiye mpokelewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Na huo ndo katika ubora wa Uislamu bwana, yani wewe jambo usilolipenda humpendelei mwenzio, wewe unampendelea kile tu unachopendelea wewe katika nafsi yake. Nitamani tuendelee na hadithi ya tatu, lakini hadithi ya tatu ina jambo kubwa kidogo na zito, kwa iacha mpaka kesho insha Allah. Na asif, tunisamehe kuto kutimiza jana jambo la darsa, na leo kidogo tumechelewa. Allah alipe kheri kwa na subra, jambo kidogo kuna mambo hayajakaa sawa. Allah akisahilisha insha Allah turudi katika ratiba yetu ya kawaida. Madrasa mapema. Allah atubarik na aturuzuku katika yale tuliokuwa tukijifunza, na atubarik tupate elimu ya yale tunayojifunza na manufaa yake tuyafanyie kazi hapa duniani, na aje tunufaisha hapa duniani na kesho akhira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.